ऋग्वेद स्थान है। क्यों? क्योंकि वो साम उसी में आरूढ़ होकर के गायन किया जाता है। जैसे साम आरूढ़ होने लायक स्थान कौन है? ऋक् है। अति ऋग में थम सादृश्यता आ गया। उद्गीत अक्षरोपासना फलम अगला उचित है। उद्गीत नामक अक्षरों के उपासना का फल इस समय बताने जा रहे हैं। दुबे आत्र पद कर दिया है, लेकिन वास्तव में चाहिए दुग्धी। दुग्धे के सिर्फ भाष्यकार कर दिए दुग्धी। असमय मैंने साधक आया, कौन दोहन करेगा? कहा सा वाक, वही वाणी वेद रूपा वाणी। क्या दोहन करेगा? कम दोहम फल देगा। कौन दोहा? ये दो क्या है जिसको वाग रूपी वेद ने जो दोहन करके उपासक को दे देता है? वह दूध क्या है? तो यो वाचो दो, जो वाका दो है, जो कि तुम्हारी वाणी का दूध है। वाणी का दूध क्या होगा? सकत बात ऐसा है, ऋग्वेद आदि शब्द साध्यम फलम मेव। ऋग्वेद आदि शब्द को वाक कर दिया, तत् साध्य जो भी फल है वही यहाँ दूध के समान दूध है, दो है। इत्यभिप्राय ये इसका दुख है। तद वाचो दोहा, उसी को वाक को वाणी का दोह कर दिया। तम स्वयमेव वाक दोग्धी ही, उसको वाग रूपी जो वेद है, ये वेद स्वयं ही उस उपासक के लिए दोहन करके दे देंगे। आत्मानमेव दोग्धी करता, अर्थात जो है वेद रूपी वेद जन अपने स्वरूप का ही दोहन करके समस्त कर्म फल को प्रदान कर देता है। यही तो यमराज जी ने किया, तो वहाँ श्रृंखला है ना, समस्त जो है कर्म फल रूप एक माला तुम्हें दे रहा हूँ, ले लो। क्योंकि यमराज जी समस्त वेद स्वरूप को जानते हैं और वेद स्वरूप को धारण किए हुए, उन्होंने जो अपने आत्म रूपा वेद स्वरूप से वेद से स्वस्वरूप का अभिन करता हुआ सकल कर्म फल रूपी दो को एक माला के रूप में प्रदान कर, यही यहाँ पर वेद करता है। आप भी वेद स्वरूप से अभिन्न हो जाइए। उद्गी और थम रूप वेद अक्षरों के माध्यम से वेद के सादृश्य करता हुआ स्व अभिन्न कर लेंगे, आप स्वयं ही सकल कर्म फल को दोहन कर लोगे। किंच अन्नवान प्रभुत अन्नो, अन्नवान का मतलब बहुत अन्न वाला हो जाए, खूब दे सकता है। अन्नादश्च, उत्तरायण दे ही नहीं सकता, खा भी सकता है। दीप्त अग्नि, दीप्त अग्नि वाला होता है, ज्यादा दीप्त तो होना भी बेकार है ना, 24 घंटा उसी में लगे रहे खाने में क्या फायदा? दीप्त अग्नि यही तानी यथोक्तानी एवं यथोक्त गुणानी उद्गीत अक्षरानी, यथोक्तानी मैंने जो पूर्व गुणों से विशिष्ट उद्गीत के जो अक्षर है, उत्तर और था इनके अक्षर, इन अक्षरों को विद्वान सन विद्वान होता हुआ उपासते जान कर उपासना करता है। क्या ऐसा जो उपासना करेगा उस व्यक्ति को अवश्य ही पूर्व फल की प्राप्ति होगी। अब एक और सर्व काम्योपासना शेष भूता कथन कर, जितनी भी काम्योपासनाएं हैं उन उपासनाओं का फल बढ़ाएंगे कैसे? कर्म की फल को बढ़ाने के लिए उपासना आपने पढ़ा, और उपासना के फल को भी बढ़ाएंगे कैसे? काम्योपासना का भी फलाभिवृद्धि कैसे होगा? कर्म फलाभिवृद्धि उपासनाओं से, ये आपने देखा विद्या के द्वारा साधिष्ठा भवती हो जाता है, विधिवत्तरम भवती इत्यादि, विद्या वीरवन भवती। लेकिन उपासना के भी फल को हम बढ़ाना चाहेंगे, वो भी दो गुणा मिले, ये कैसा होगा? वो नहीं नहीं, वो ज्ञान तो बहुत बाद में ब्रह्म ज्ञान सबको खत्म ही कर देता है। वो क्या फल देगा? वो फल को बढ़ाएगा नहीं, सब फल को मिथ्या कर देगा, गड़बड़ है वो। इसलिए ज्ञान को लाना नहीं है। एक और ऐसी भी लक्षण उपासना जोड़ देंगे, हर काम ही उपासना के साथ ये उपासना कर देंगे तो क्या होगा? उस उपासना का फल बढ़ जाएगा। इसे क्या करें? दूध को बढ़ाना है, क्या करें है? तो चारा तो खिलाते ही है, और चारा के साथ कुछ और चीजें खिला दो, दूध बढ़ जाएगी। नहीं चारा तो देना ही पड़ेगा, वो चारा नहीं मिला देना है उसको, या बीन छिलके ही है वो भी क्या के खिलाते पिलाते जिसे दूसरा देने लगती है, वैसे नहीं देता इंजेक्शन नहीं, उसको मांस गला और सब खत्म ही करते हैं, मृत्यु को ऐसे कर देते इंजेक्शन देते जाते हैं रोज रोज दुर्ग देते देते देते हड्डी हड्डी होते होते तो खत्म हो जाए, वो दूध पीने से आदमी का जिंदगी क्या होता है पता है, लेकिन पता क्या चलेगा आपको जो दूध मिल रहा है कैसा दूध है, इंजेक्शन से निकाला हुआ है या सोयाबीन का खली वगैरह खिला करके बढ़िया दूध बना के खिला पिला के कवर किया हुआ दूध है, या क्यों साधारण घास आदि को खिला करके या दूध है, या चर फिर करके आई हुई देसी गाय की शुद्ध दूध है, ये कैसा दूध है क्या पता, दूध भी तो अनेक हो गया, ये तो गाय की क्वालिटी में अलग हो गया अलग अलग, और ऊपर से यूरिया का भी दूध बनाने लग गए हैं, लेकिन सिंथेटिक दूध भी बन गया है ना, अनेक प्रकार के दूध, तो इसीलिए वहां भी आप क्या करते हैं चारा में कुछ ऐसे पौष्टिक आहार मिला देते हैं, उसे जो आप कामियोपासना कर रहे हैं उसी कामियोपासना में ये सोयाबीन का खली को मिला दो तो 5 रुपए गाय ज्यादा दूध फल दे देगी, इसलिए कहते हैं अत खलवा शीर्ष समृद्धि उपसरणा नीत्य पासित ये न सामना स्तोषण तत्साम उपधावे, ये भी उपासना अंतर है ऐसा भ्रांति न करे, इसलिए ये स्वतंत्र कोई विशेष उपासना नहीं है, ये कोई स्वतंत्र विशेष उपासना नहीं है और पूर्व के साथ कोई संबंध भी नहीं है, ऐसा भी ना सोचिए और सकल उपासनाओं के साथ इस उपासना को जोड़ देना है ताकि उस उपासना का फल जो मिल रहा है वो और अधिक हो जाए, इसे अवतरणिका में कर आनंद गिरी का वाकादि समृद्धि फलकम उपासना उपदिश्य, वाकादि के समृद्धि फलक उपासना को तो कथन कर दिया, अब फल समृद्धि ये प्रकार होती उस फलों की भी समृद्धि जिस प्रकार से हो गई तत् प्रकार ज्ञानम मन उपासनम सर्व काम्योपासन शेष होता, ये इम्पोर्टेंट है, सर्व काम्य जो उपासना है उनका शेष होता है, ऐसा जो है उपासनम मन ज्ञानम उपासनम प्रासंगिकम विधीयते प्रसंगवशात उसका विविधान किया जा रहा है, या ज्ञानम शब्द उपासना तत् प्रकार ज्ञानम आनंद गिरी कर्म में तत् प्रकार ज्ञान मने उपासना, ये कैसी उपासना है अन्य काम्योपासनाओं का शेष सर्व काम्योपासन शेष भूतम उपासना प्रासंगिक विधीयते, क्या कथा था इसके अंतर निश्चय ही कामनाओं की भी समृद्धि बतलाई जाती है, आशी ही समृद्धि कैसे होगा अपने ध्येयों की इस प्रकार उपासना करें, उपसरणाने ध्येयाने ध्येयों को इस प्रकार उपासना करो, कैसी उपासना करो ध्येयों को ये सामना तत्साम उपदावे, अरे जिस साम के द्वारा उद्गाता जो है उस देवता का उद्गान करेगा ध्येय का, ध्येय मने तत्त मन जो हविष्य जो डालने जा रहे हो उसकी देवता वो ध्येय है, उसका ध्यान करना है, ध्यान कैसे करेगा उसी ने श्लोक बोलते जय नित्यम इत्यादि बोल देते हैं, जैसे हर गणेश जी का ध्यान करो श्लोक बोल देते हैं, वैसे क्या होता है वहां वेद में कर्म का वैदिक कर्म कांड में साम का गान होता है, तो जिस देवता का आप ध्यान करने जा रहे हो केवल देवता का ध्यान नहीं करना शब्दार्थ को लेकर के, किंतु उस साम का भी पीछे पड़ जाओ, साम का पीछे पड़ने का मतलब अरे उस साम के बारे में जानो वह कौन सा छंद है, इसका ऋषि कौन है ना, इसका जो है बीज क्या है, इसका कीरक क्या है, इसका शक्ति क्या है, इसका विनियोग क्या है, ये भी जानो, जो साम गान हो रहा है उस साम के सारा चीज जो जान लेता है और जान करके इन सारे तत्वों को जान करके उस साम के द्वारा जो गीत उस ध्येय तत्व के ध्यान करता है तो प्राप्त होने फल दोगुना हो जाता है, और सामगान कर रहे, लेकिन आपको पता है नहीं ऋषि कौन है क्या है, ठीक है उसके द्वारा अर्थ आप बचा नहीं रहे, अब सीधा देवता का ध्यान कर दिए तो सामान्य फल मिलेगा। शाम का भी रहस्यों को जान करके आप फिर उस सामगान के द्वारा बुद्ध बुद्ध ध्येय तत्व का ध्यान करोगे, तब फल के अभिवृद्धि समृद्धि होगी, ये कह रहे हैं। इसलिए ये सामना सात जिस शाम के द्वारा उस ध्येय देवता की स्तुति की जा रही है, तत् साम उस साम का उपधायित अर्थात उस उत्पत्ति आदि क्रम से उसको चिंतन करें, उसकी उत्पत्ति आदि क्रम से उपसराणी उपसीता ये सामना स्तोषण सियात तत्साम उपधावित मंत्रार्थ हो गया था। अद खलु इदारिम, अब जो है अशेष वृद्धि का मतलब है काम से समृद्धि, जिस कर्म का जो कामना है उस कामना को लेकर आप यज्ञ कर रहे हो, उस काम का तो समृद्धि कामना की समृद्धि होगी। तो यथा भवेत वो समृद्धि जिस प्रकार से होवे, क्या करने पर कामना में समृद्धि होगी, वो प्रक्रिया तद उच्चते वो उपासना कथन करने जा रहे हैं। इति वाक्य शीर्षा तद उच्चते जोड़ लेना पड़ता है। उपसरणानी मने उपसर्तव्यानी, उपसरण करने योग्य उपगंतव्यानी, उपगमन करने योग्य का मतलब ध्येयानी, इतनी चीजों की चिंतन करनी चाहिए। किन किन की आगे बताएंगे, तीन मंत्रों में 9, 10, 11 तीन मंत्र बताएंगे किन किन चीजों का ध्यान करने योग्य ध्यान करना चाहिए। कथम इत्युपासिता एवं उपासिता, किस प्रकार करना चाहिए उपासना, मैंने इस प्रकार से करना। तद यथा जो कि आगे बताएंगे, येन सामना येन साम विशेषेण स्तोषण स्तुतिम करिष्यन् स्यात् भवेत् उद्गाता। उद्गाता जिस साम विशेष को लेकर स्तुति करने वाला है, तत् साम उपदावेत उपसरेत चिंतेत उत्पत्ति, उस साम का चिंतन करनी चाहिए, उसकी उत्पत्ति आदि को लेकर। कौन सा ऋषि इसको सबसे पहले इस साम का दर्शन किया था, किस ऋचा में यह साम का गायन किया जा रहा है, पहले साम का अधिष्ठान को समझो, ऋचा को समझो, फिर उसका ऋषि, फिर देवता, सब चीजों को जानना है। तो उन्हीं चीजों के बारे बताने जा रहे हैं कि किन किन वस्तुओं को जानना जरूरी होता है, उस ताम के साम की उत्पत्ति आदि के बारे में चिंतन करना चाहिए। साम के संबंधी किन किन वस्तुओं का चिंतन करना है वो व्याख्या करने जा रहे हैं। यस्याम ऋचिताम ऋचम यद्दार्शयम तम ऋषिम याम देवताम अभिष्टोष्यं स्यात् ताम देवता उपधावेत ये छंदसा स्तोष्यं स्यात् तत् छंद उपधावेत ये न स्तोमेन स्तोष्यमानस्य तं स्तोम उपधावेत याम दिशम विष्टोष्यं स्यात् ताम दिशम उपधावेत यस्याम ऋचि ताम ऋचम, जिस ऋचा में बस साम अधिष्ठित होकर गाया जा रहा हो उस ऋचा के बारे में चिंतन करें। वह कौन सी ऋचा है, इंद्र ऋचा है, अग्नि ऋचा है, किस देवता संबंधी कौन सी ऋचा है जिसमें गाया जा रहा है, और वह ऋषि कौन है, यद आर्षयम तम ऋषिम, उस ऋषि का चिंतन करें जिस ऋषि ने सर्वप्रथम इस साम का दर्शन किया था। तत्साम उपदावेत इन सभी जगह में उसी प्रकार समास समझना चाहिए जैसे आप समास मानते हैं शिव भागवतवत विष्णु भागवत प्रयोग होता है। अब भागवत शब्द अर्थ होता है भगवतस्य या भगवत इदम ये भागवतम या भगवत आयम भागवत भगवान का परम भक्त है। फिर शिव भागवत या विष्णु भागवत क्यों बोलते हो, क्यों कहा जाता है कि भगवान का जिस रूप का समास भी कैसे हो गया, है कि नहीं? फिर समास कैसे होगा वहां शिव भागवत चैतान्त है वो, और वृत्ति हो नहीं सकती। सविशेषण वृत्ति वृत्त सविशेषण योग होना नियम है। वृत्ति कैसे बन गई तरित वृत्ति? तीसरा समास में भी हो जाता है, कहते भागवता अयम करके भागवता बना लो। कश्य भागवत अयम, ये पूछा गया कि किसका भागवत है, मैंने कौन सी भगवान का ये परम भक्त बना हुआ है? तो कहते शिवस्य, शिवस्य भागवत इति शिव भागवत चतुर्दश है। उसी ने पर यस्य आर्षयम, पहले आर्षयम बना लो फिर यदार्षयम बना लो। यदार्षयम ऋषिना दृष्टम इति आर्षय, येन ऋषिना दृष्टम इति यदार्षयम। भगवतस्य भगवता अयम इति भागवत, शिवस्य भागवत इति शिव भागवत। इसे ऋषिना दृष्टम इति आर्षय बनाओ, फिर ये ऋषिना दृष्टम तक यद आर्षय, अरे यदार्षयम करके समास हो गया। माने यदुक्ता तो जो या समास से लगे यो ऋषि दृष्टा यस्य, जो ऋषि दृष्टा है जिसका, ऐसे समास कर दिया बौरी। शिवः भगवान यस्य, ऐसे कर दो यदि शिव भागवती बन जाए बौरी, तभी बात काम हो सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझना है, तो ये ना यदार्षयम तम ऋषि, उस ऋषि का ध्यान करें। याम देवताम अभिष्टोष्यं स्यात्, और उस ऋचा से विशिष्ट साम के द्वारा जिस देवता की स्तुति करने जा रहा है, ताम देवता उपदावेत, उस देवता का आप चिंतन करें। ये न छंद साष्यं स्यात्, जिस गायत्री आदि छंदों में से जिस छंद से स्तुति करने वाला हो उस छंद का आप चिंतन करें। ये स्तोम स्तोष्यमाण स्यात्, जिस स्तोम, स्तोम कहते हैं जिस स्तोत्र के द्वारा यज्ञ को समापन किया जाता है, उस स्तोत्र का नाम स्तोम हो जाता है। जिस स्तोम के द्वारा स्तुति किए जा रहे हैं, तम स्तोमो उपदावे, तो स्तोम का भी ध्यान करें। वह भी अनेक प्रकार के होता है, त्रिवृत्त स्तोम होता है, पंचदश स्तोम होता है, एकविंशति स्तोम होता है, अनेकों प्रकार के स्तोम होते हैं। तो उन स्तोमों का भी ध्यान करें, वे कौन सा स्तोम है, इसका भी चिंतन करें। याम दिशाम अभिष्टोषण स्यात्, जिस दिशा की स्तुति करने वाला होता है उस देवता के सहित उस दिशा का भी चिंतन करें। ताम दिशम मैंने उस दिशा का जो देवता होगा, उस देवता सहित दिशा का चिंतन, जो केवल दिशा का चिंतन तो होगा नहीं, यही तो यज्ञ से पूछेगा वहां शाकल, बताओ पूर्व दिशा में तुम कौन सी देवता वाले हो करके स्वाम गान करते हो, बोले अमुक देवता वाला, अमुक देवता, सब देवता, आठों दिशाओं की आठों देवता, तथा देवता दिशाओं का चिंतन। वैसे बहिर्वेदी का 16 दिशा मानी गई, 16 खंभे होते हैं और 16 देवता होते हैं, अंतर्वेदी में 4 खंभे होते हैं और 4 देवता माना गया, कुल जो अधिक देवता 20 इसलिए हो गए वेदी का दृष्टिकोण से, जिनकी स्तुति किया जाता है वहां के बाहर में 4 4 4 4 हो, 16 खंभे हो जाते हैं। और वैसे मानते नहीं, 12 ही होता है, 4 यहाँ 4 यहाँ हो गए, 8 2 इधर, 2 बीच के, इधर हो गए 8 4 12 और बीच का 4 16, जो कुंड में लगा के सटावा लगा रहता है वो 4 होते हैं, कुल 16 देवता माना गया। इंद्रादि देवता लोग ही 16 मुख्य। तो याम दिशम विष्णुशन से आताम दिशो ग्रावित, मने उस देवता सहित, देवता के सहित उस दिशा का आप चिंतन करें। तो भाष्यकार यस्याम रिचि तत्सामा ताम चरिचम उपधावे, यस्याम रिचि तत्सामा ताम चरिचम उपधावे। जिस ऋषा में जो साम गान किया जा रहा है तामच ऋचम, उस ऋचा को आप उपदात बने देवतादि भी, उस ऋचा का देवतादि किसे चिंतन करें, उस ऋचा का देवता कौन है, उस ऋचा का छंद कौन है, देवता का ऋषि कौन है, उस ऋचा के संबंधी सारी चीजों को भी चिंतन करना। फिर साम संबंधी देवता अलग, साम देवता अलग होता है, ऋचा का देवता अलग है, तो ऋचा का देवतादि का चिंतन आप करें पहले। उसके बाद ये न छंद सा गायत्री, जिस गायत्री छंद के द्वारा यदार्श सामा तमच ऋषि जो है ऋषि, जिस ऋचा का उस ऋचा का उस जिस साम का उस साम को उस ऋषि के बारे में चिंतन करनी चाहिए। याम देवता नविष्ट ताम देवता उपदावेद, और जिस देवता का साम के दृष्टि करने वाला होगा उस स्तुति का उस देवता को भी ध्यान करनी चाहिए। ये स्तोमिन स्तोष्यमान सियात, और जिस स्तोम के द्वारा त्रिवृत्त है, पंचदश है, सप्तदश है, एकविंश है, इधर जो प्रसिद्ध है स्वम यागो में स्तोम, उन स्तोमों के द्वारा भी जो है स्तोम के द्वारा जो गा रहा है उसका भी चिंतन करनी चाहिए। अमुक स्तोम के द्वारा भी गाने वाला है। स्तोमांग फलस्य कर्तृगामित्वात्, स्तोम रूपी अंग का जो फल है ना, वह फल वास्तव में कर्तृगामी होता है, कर्तृगामी क्रिया फल है। स्वर्थ कर्तृ क्रिया फल सूत्र ही है। स्तोमांग फलस्य कर्तृगामित्वात् आत्र पद स्तोषमाण, इसलिए यहाँ पर जगह जगह पर स्तोषमाणा स्तोषमाण इसलिए प्रयोग किया जा रहा है। पहले तो अभिष्टोषण कहा था, वहां पर क्षत्री ले लिया और यहाँ स्तोषमाण बोल रहा है, सब जगह लिया क्षत्री, यहाँ आत्मपद क्यों लिया, वहां तो प्रसय पद एक में आत्मपद क्यों लिया, वो कारण बताया भाष्य कारण है, क्योंकि जो स्तोम चिंतन है उसका फल कर्ता को ही प्राप्त होता है और अन्य सब यजमान को प्राप्त, अन्य चीजों का जो उद्गाता और द्वि लोग चिंतन करेंगे उपासना करेंगे उसका फल यजमान को जाता है, लेकिन स्तोम संबंधी जो चिंतन करता है उसका फल स्वयं उद्गाता को मिलता है। अच्छा, तम सौ पदावे, और पहले बोल चुके हैं ये सारी चीजें यजमान का कर्म नहीं है, ये ऋत्विक लोग ये सारी उपासना करेंगे, यजमान नहीं करते ये उपासना, क्योंकि उन्हें भी तो कुछ फल मिलना है, तो बोले स्तोम चिंतन का फल उन्हें मिल गया, बाकी चिंतन का फल जो है उन लोगों को यजमान को। तम सौ पदावे दी याम दिशम अभिष्टोषण से ताम दिशा उपदावेद के लिए, याम दिशम अभिष्टोषण से ताम दिशा उपदावेद अधिष्ठात्रादि भी, इसलिए तत्त दिशाओं के अधिष्ठातादि के द्वारा, दिशाओं के अधिष्ठात क्रम ऐसा है, आप देखते हैं पूर्व में से गिनो चले लो पटापट एक बोलते जाऊंगा, पूर्वोत्तर कोण से शुरू कर देना है, पूर्वोत्तर में सूर्य है, फिर पूर्व की ओर होते हुए गणेश जी, यमराज, नागराज, नागराज है दक्षिण पूर्व अग्नि कोण जिसको कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो गया सूर्य, साउथ ईस्ट में हो गया नागराज, इस बीच में जो दो खंभा होता है उसमें एक में गणेश जी एक में यमराज जी, फिर आप दक्षिण की ओर चलेंगे स्कंद है और वायु दक्षिण के दो खंभों में, दक्षिण पश्चिम जो नैऋत्य कोण में सोम देवता है, पश्चिम की ओर चलिए वरुण देवता और अष्टवसु पश्चिम दिशा के दो खंभों में, फिर पश्चिम और उत्तर का बीच का वायु भी जिसको कहते हैं वहां धनद, धनद मैंने कुबेर, उत्तर दिशा के दो में गुरु और विश्वकर्मा, गुरु और गुरु मैंने बृहस्पति और विश्वकर्मा, ये तो बाहर के हो गए बहिर्वेदी के बारह हो गए ना, और अंतर्वेदी के लीजिए ये केवल कोण कोण में ही होगा, ईशान कोण में ब्रह्मा नॉर्थ ईस्ट, जिस पे सूर्य दिख रहा था ऊपर बहिर्वेदी में, उसी लाइन में ये ब्रह्मा होंगे। दक्षिण और अग्नि का बीच का जो अग्नि कोण है, दक्षिण और पूर्व का बीच का, उसमें विष्णु। और नैऋत्य दिशा में शंकर, वायु दिशा में इंद्र, इंद्र देवता। इंद्र और शंकर के बीच का जो छेद होता है वहां पर योनि बनाते हैं ना, योनि बोलते हैं उसको, जहां से हविष को डाला जाता है, तो उस योनि का दुर्गा। इस प्रकार से ये 16 देवता बन जाते हैं, बहिर्वेदी का 12, अंतर्वेदी का 4 और योनि के एक मिला के 17। अब इसका फल बताने जा रहे हैं। आत्मानं मंत्रित उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्न प्रमत्तो अभ्यासः यदस्मै स काम समृद्धेत यत्कामस्तुवीत इति यत्कामस्तुवीत इति। प्रासंगिक की पूर्ति करने के लिए दो बार कहा जा रहा है यत्सामस्तुवीत सामस्तुवीत। पहले कहा था प्रासंगिक जो है कामाभिवृद्धि, जो सकल उपासनाओं का अंग होता है, किसी एक उपासना से संबंध नहीं है, सकल कर्मगत सकल उपासनाओं का अंग भूता। कामाशी, जो काम से आशी, आशी का अर्थ हो गया काम, काम समृद्धि या आशी समृद्धि रूपये उपासना, सर्व काम शेष था। कहा था ना अनदगिरी में सर्व काम शेष ही है, किसी पूर्व उपासना का अंग करके ना समझे आप। अतः जान करके उस प्रासंगिक तत्व को समाप्त करने के लिए दो बार कह गया कामस्तवित यत कामस्तवित थी। आत्मारम मंत्र तो प्रसृत्या उद्गान करने के लिए समुद्यत उद्गाता अंत में क्या करेगा, अंततः आत्मान में उपसृत्या स्व गोत्रोच्चारण पूर्वक अपने ही स्वरूप का चिंतन करे, स्व गोत्रादि का उच्चारण पूर्वक स्वयं का चिंतन। पहले बाकी सब चिंतन किया, फिर अपना, तब उसके बाद उपसृत चिंतन करते हुए क्या करना है, क्या करने के पश्चात कामम स्तुवित ध्यायन अप्रमत्त सन अभ्यास कथित। दो बात के, एक तो बात है अप्रमत्त माने प्रमाद रहित, अगर स्वरादि के उच्चारण में प्रमाद न करते हुए ध्यायन उन्हीं तत्वों का ध्यान करता हुआ कामम स्तुवित कामनाओं का पाठ स्तुति करें, तथा कामम स्तुवित सर लाभ क्या होगा, अभ्यास यदस्मे स काम समृद्धे यद काम स्तुवित, जिस कामना को ले उसने स्तुति किया है निशीघ्र ही, अभ्यास मैंने अत्यंत शीघ्र ही उस यजमान के लिए और स्वयं के लिए भी स काम समृद्धे वह कामनाओं का समृद्धि करा देता है। जिस फलाभिवा जो अभिलाषा वाला होकर वह उद्गात स्तुति करता है ऐसे उपासक के लिए और स्वयं के लिए भी वह तत्काल ही फल समृद्धि को प्राप्त करा देता है, निश्चित रूप से वह कामना जिसकी स्तुति गई उसका फल मिलता है। भाष्यकार आत्मनम उद्गाता, यहाँ पर आत्मनम से कुछ लोग परमात्मा का ध्यान करता है ऐसे भी कुछ लोगों ने अर्थ कर दिया, गलत करते कि परमात्मा का प्रकरण ही नहीं, कहां से परमात्मा ब्रह्म को घुसा रहे हो, है ना, प्रकरण तो जो है सकाम कर्म का मामला है और ये भी किसी एक देवता संबंधी भी नहीं है भाई, किस एक कर्म की उपासना होती भाई, उस कर्म का अमुक देवता का ध्यान कर ही व्यर्थ कर सकते, वो भी नहीं कि सर्व कर्म के सर्व काम शेष पूता उपासना के नाते ये अनिश्चित है यहाँ पर देवता आदि भी, ऐसी स्थिति में आत्मा सबसे परमात्मा है किसी एक देवता का नाम लेना संभव नहीं है, वो गलत करते प्रकृतान और अप्रकृत अभ्यागम रूपी महान दोष आ जाता है। अतः आत्मा नाम से तात्पर्य है उद्गाता स्वयं का, ये अर्थ होगा इसे स्वम रूपम अपना जो स्वरूप, क्या है अपना स्वरूप, हाथ पैर वाला हाड़ मांस को नहीं, उसका अपना स्वरूप यह हाड़ मांस का शरीर नहीं है, फिर क्या है कहते गोत्र नाम आदि ही, अपना जो गोत्र है और गुरु परंपरा का जो है गोत्र हिसाब से, जन्म का गोत्र के हिसाब से, महातुल गोत्र के हिसाब से, तीन कम से कम माने गए हैं एक स्वगोत्र, एक मातुल गोत्र और एक गुरु परंपरा का गोत्र, तीन गोत्र होते हैं या नहीं। एक माता को लेकर मातुल गोत्र कहते हैं, जहाँ से वो माता आई हुई है माँ, उसको मातुल गोत्र कह दिया। और स्वगोत्र के पिता का जो पितृ परंपरा से, और गुरु परंपरा से जो है वो गोत्र अलग होता है, तीन गोत्र होते हैं। इधर गोत्र आदि भी इत्यादियों के द्वारा अपना स्वरूप का चिंतन करे, स्वरूप का चिंतन करे। सामादीन क्रमेण स्वंच आत्मानंबंधतो अंते उपसृत्य स्तुवित। इस तरह से सामादियों को क्रम से करते करते स्वम अपना जो आत्मानम अपना जो स्वरूप को अंततः मने पंचमी देखने लग रहा है तो सिर्फ प्रत्यय, लेकिन अंते अर्थ सप्तमी ही लेना, अंते उपसृत्य अंत में स्वयं के स्वरूप का चिंतन करते हुए स्तुवित स्तुति करे, तत्व सामों का पाठ करें। कैसे पाठ करें? लेकिन उस कामना को भूल जाए नहीं, कामम ध्यायन, उस कामना को ध्यान में रखते हुए तत् देवता का साम के दुर्स्तुति करना है। अप्रमत्ता स्वर उष व्यंजनादि भी प्रमाद मकुर्वन, स्वर उष्म वर्ण है, स्वर वर्ण है, उष वर्ण है आपका, अंतस्थ मैंने स्पर्श वर्ण हुआ है कि नहीं, व्यंजन वगैरह उन सारे चीजों को जो जैसा है उनकी मात्रा, उनका जो है उदातन स्वरितादि जो भेद है, सम्यक प्रकार से उच्चारण करना है। प्रमाद मकुर्वन तथा उसे क्या लाभ हुआ? अभ्यास क्षिप्रम यत्र अस्मै एवं विदे स काम स्मृति। तो शीघ्र ही वह जो का मतलब यत्र जिस कर्म में जिस कामना का गान किया जा रहा है उसी यजमान के लिए, अस्मै यजमान आय एवं विदे स एवं विदे उस सब सबको जानने वाला स उद्गाता काम समृद्धि समृद्धि गच्छे समृद्धि को प्राप्त कराता है। को अथो कौन कराता है? यत कामो यह कामो अस्यति यत काम स्वयं, जिस कामना को ध्यान करता हुआ वो उद्गाता रहता है, उस उद्गाता का नाम यत काम संस्तुवित। जिस प्रकार की कामना की भावना करते हुए वह देवता आदि का ध्यान करके जो साम गान कर रहा है उसी के अनुरूप कामना उस यजमान को और स्वयं के लिए भी प्राप्त कर लेता है। दुरुक्तिर आदरार्था इति शब्द प्रासंगिक उपासना समाप्त करता, और इति शब्द जो कहा गया यहाँ पर स्तुवित इति, चलो यत्काम यत्काम दोबारा बोला वो तो आदरार्थ मान भी लो, लेकिन इति क्यों कह दिया? कहते बात यह है प्रासंगिक जो उपासना था उसकी समाप्ति करने के लिए। इस प्रकार से यह तृतीय खंड पूरा हो गया, चतुर्थ खंड आरम्भ होता है। अब कर्म निरपेक्ष उपासना आरम्भ करने जा रही है। कर्म निरपेक्ष, अब तक आपने कर्म सापेक्ष सुना और अब कर्म निरपेक्ष बीच में एक आदला रहे। यदि भी अधिकतर कर्म सापेक्ष है, बीच में एकाध एक आएगा, जहाँ आएगा वहाँ बता दूंगा, मेरे सामान्य रूप में सर्वत्र यहाँ कर्म सापेक्ष पहले बोल चुके भाष्यकार, इसलिए लेना पड़ा है कि कर्म में आदमी का आसक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए कर्म करते हुए उपासना करके वेदांत के अधिकारी होने में सरल पड़ जाता है। अतः पहले कर्म सापेक्ष उपासनाओं को ही लिया गया, बीच बीच में योग्यता के व्यक्ति समर्थ हो जाता है कर्म निरपेक्ष उपासना कर लेगा और सीधे वेदांत अधिकारी बनने में सरल बन जाता है। इसलिए जगह जगह पर कर्म निरपेक्ष उपासना भी कह रहे हैं। ओम इत्ये दक्षिण उद्गीत उपासित ओम इति उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम, ये पहले भी आया था दोबारा आ गया वही कवि। कारण है कि बीच में प्रासंगिक बातों को लाया गया था, इसे दोबारा कहने जा रहे हैं, दोबारा उसी ओम की ओर लौट रहे हैं, उसी ओम की उपासना की ओर वापस लौटना है, अतः दोबारा कहना जरूरी हो गया। भाष्कर कहते देखिए ओम इत्येतत् इत्यादि प्रकृतस्य अक्षरस्य, ये तो प्रकृत है, आरंभ हो चुका है इसका विचार चलना, उसी अक्षर तत्व का पुनरुपादानम उद्गीत अक्षर आदि उपासनांतरित तत्व अन्य प्रसंग महाभूत, क्योंकि बीच में उद्गीत के नामाक्षर उद्गीत नामाक्षर को ले लिया और एक काम समृद्धि रूप एक और ले लिया, दो ऐसी उपासना ली जो सर्व कामना सर्व उपासनाओं का अंग होता था, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा? आप कहे वो अंदर भ्रांति न हो जाए, भाई ये तो उपासना है, भिन्न भिन्न उपासना आ गई है, इस तरह ओंकार की उपासना संबंधी विचार समाप्त हो गया, अब आगे चित्रण होगा वो सब ओम से असंबद्ध है, ऐसा आपके मन में विचार न आवे, अतएव श्रुति सतर्क होकर स्वयं ही बता दी नहीं नहीं दोबारा उस ओम में हम पहुंचाए। और समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। पुनरुपादन क्यों किया है वही बता रहा है। उद्गीताक्षर माने उद्गीत के नामाक्षर जो किया था आपने उद्गीत में, वो उपासना और अभी जो आपने पढ़ा काम समृद्धि उपासना, इन दो उपासनाओं से अंतरित्व, अंतरित माने व्यवहितत्व, बीच में व्यवधान हो गया है ना, बीच में दूसरी बात टपक गया है सामान्य बात के, अतएव अनित्य प्रसंग महाभूत, इसलिए आपके मन में आ जाता तो ये भी आगे की उपासना पता नहीं को और विषय का होगा, अन्य तो मैं अन्य विषय को महाभूत अन्य विषय है ऐसा निश्चय न करे। अतएव इति एवं वर्तम पुनरुपादान, इसलिए ही इसको दोबारा ग्रहण कर लिया मंत्र को बताने के लिए कि प्रकृति को ही और आगे विस्तार किया जा रहा है। प्रकृत से ही अक्षर से अमृत अभय गुण विशिष्ट से उपासना विधातव्य मित्यारंभ, क्योंकि जब प्रकृत ओंकार है उसी ओंकार रूपी अक्षर का अमृतत्व गुण और अभयत्व गुण, ये गुण द्वय से विशिष्ट करके एक विशिष्ट उपासना का ही विधान करना चाहिए, अतएव यह आरंभ हो रहा है। ओम इत्यादि व्याख्यातम, बाकी शब्दार्थ तो आपको पहले व्याख्यान कर चुके हैं, इस मंत्र को और विशेष अर्थ नहीं है। देवा वै मृत्यो बिभ्यदस त्रय विद्यम प्राविशगुंस्ते छंदो भी अच्छा दिन यदि भी अच्छा दिगुंस तच्छंद साम छंदस्तम। देवता लोग मृत्यु से भयभीत हो गए, सभी को मृत्यु आना ही है, ब्रह्मा जी तक के लिए मृत्यु है तो पहले बोल चुके हैं, हृदयंडक में तो विस्तार से विचार चल ही रहा है, प्रजापति भी संसारांतर्वर्त गति ही है, वो भी संसार ही है, उसका भी मौत पक्का है। अजय देवता लोग मौत से भयभीत हो गए तो कौन सा बड़ा आश्चर्य, सबको मौत आता है, यहाँ जीवन मुक्ति नहीं है तब पर्यंत मौत का भय तो सभी के अंदर है। अजय देवताओं के अंदर भी मृत्यु का भय हुआ, ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भैया वैदिक कर्म को पकड़ो, इन वैदिक कर्मों के माध्यम से निश्चित रूप से हम मृत्यु से तर जाएंगे, कर्म से मुक्ति हो सकती है, ये सोचा प्रतिदेवता, कर्म से मुक्ति पाना, और सारे कर्म कांड में लग गए। त्रय विद्या उन्हें त्रय विद्या में प्रवेश करते हुए उन्होंने यह सोचा कि भाई हम तो बच गए है ना, वेद त्री रूपी जो है कर्म कांड में प्रवेश किया, और उन्होंने सोचा कि अब हम कर्मों से ढक लिए, छंदो भी अच्छा उन्हें कर्मों में न भी वियोग किए गए मंत्रों से जो जप होम आदि हैं उनको करते थे तो उन्होंने क्या किया अपने आप को ढक लिया। कैसा है तो पहले असतोमा सतगम इत्यादि मंत्र जप वगैरह होते हैं है ना, उन मंत्र जप के उनका जो छंदे ऋचा है ऋषि है इत्यादि हैं उनको लेकर के अपने आप को इन्होंने सोचा अब हम बच गए, हम रक्षित सुरक्षित हो गए। वेद में तो मंत्र है ममत्रयम् गम्य जामि, ये भी सब मंत्र आते हैं, जप मंत्र हैं ये सब, तो उन मंत्रों को लेकर उन्होंने ये सोचा अब तो भाई हम तो सुरक्षित, अब हमें मृत्यु आई नहीं सकती, ममत्रयम् गम्य जामि रोज पाठ कर रहे तो कैसे आ जाएगा मृत्यु हमारे पास, रोज कर्म में कर्मांग भूत ना इस मंत्र का जप के माध्यम से उस मंत्र के छंद से स्वयं को आच्छादित कर लिया, यही छंद की छंदस्थ है को सबको आच्छादन करके सबको बचाने का प्रयास करता है, इसका यही ये तदेव छंदसाम छंदस्तम, यही छंदों का छंदस्थ है जो कि सबको ढकते हैं, आच्छादयन् तच्छंदसाम छंदस्तम, उन्होंने जो छंदों द्वारा अपने आप को आच्छादित कर लिया था ये छंदों का माने मंत्रों का छंदस्थ है मंत्रत्व, यह छंद से तात्पर्य मंत्र सामान्य वो गायत्री आदि छंद नहीं है ना, यहाँ छंद से गायत्री आदि छंद नहीं बोल रहे, ये जो मंत्र है त्रयंबक मज्जा में वा गायत्री मंत्र वा सुतमा सदगम इत्यादि हुए जो पहले आपने पढ़ा, तो विभिन्न प्रकार के मंत्र है अनेकों मंत्र है, मंत्र को यहाँ छंद कह रहे, यही मंत्रों का मंत्रत्व है कि वो सबको गुप्त कर दिया, मंत्री गुप्त भाषाएं धातु है जिसे मंत्र बनता है, मंत्र मंत्री इस विषय से बनते हैं, मंत्री गुप्त भाषाएं अर्थात वो आपको सुरक्षित कर दिया, गुप्त कर दिया, इसलिए इसका नाम मंत्र पड़ गया, छंद पड़ गया। और ढक दिए अर्थात तो कैसे वो मंत्र रक्षित करेगा, वो मंत्र का छंद से अपना परिणाम को ढक भी ले रहे हो। अतः गायत्री छंद का भी नाम छंद इसलिए पड़ गया, वो देवताओं को चार तरफ से ढक करके सुरक्षित कर दिया, ये छंदों की छंदस्थ है। लेकिन मृत्यु देवता वहां पर घुस जाएगा, छोड़ेगा नहीं। देवा वही मृत्यु हम मार का विप्यता किंकृतवंत इत्युच्यते, उन लोगों ने जो है मार का जो यमादि का भय से क्या करने लगे, इत्युच्यते त्रिविद्याम त्रिविहितं कर्म प्रावशन प्रविष्टवंतो। त्रिविद्या मने तीनों वेदों में विहित जो वैदिक कर्म है उनमें वो प्रवेश कर गए, प्रविष्टवंत अर्थात वैदिकं कर्म प्रारब्धवंत इत्यर्थ, वैदिक कर्मानुष्ठान करने में लग गए। जंगे जो एक कर्म कुछ नहीं कर तो क्या होगा, खाली मन शैतान का काम, उल्टा पुल्टा सोचते का, उल्टा पुल्टा काम करेगा, लौकिक की कर्म में लग जाएगा, सारी प्रवृत्ति उसकी खराब हो जाएगी, वही तो पाप का जड़ है। और वही कर्म में लगे रहो दिन रात से व्यस्त हो जाओगे, अपने आप जो है मन को अवसर ही नहीं, गलत सोचने का अवसर कहाँ है, अब खाली रहोगे तब ना अवसर मिलेगा। अब कर्म कांड करो तो पता चल जाएगा, नित्य होम करने ही लग जाओ तो पता चलेगा, उसके लिए सारे सामग्री इकट्ठा करने पड़ेंगे, गाय को पालना पड़ेगा, दूध चाहिए, दही चाहिए, उसे घी बनाओ, स्वयं बनाना पड़ेगा ना सारा, 24 घंटा भी कम पड़ेगा, कहोगे हे भगवान 26 घंटा बना दो, 2 घंटे और हमें चाहिए, सोने के लिए नहीं मिल रहा है टाइम। अब सोचने के लिए कहाँ मिलेगा, जब सोने के लिए टाइम नहीं तो सोचने के लिए टाइम कहाँ, आदमी को तब सोचने के लिए टाइम मिलता है ना जब वो सो करके फ्रेश होकर खाली बैठा है कि नहीं, जब खाली नहीं है फिर सोचेगा कहाँ, वहां से सवेरे से लगाना पड़ता है, समझाऊं को लाओ लो, सब झंझट है ना उस दुनिया पर नित्य हमारी करने, तो इसलिए वही कर्म लग गए ताकि जो हमारे स्वाभाविक की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाए। तन मृत्योत्राणमाना, क्यों उन्होंने ये सोचा, वह कर्म जो है ना तत्व ने, वह जो कर्म है हमें निश्चित रूप से मृत्यु से रक्षा करने वाला साधन है, इससे बढ़िया कोई कवच नहीं, ऐसा मानते हुए कर्म कांड में लग गए। किंचते कर्मणि अवियुक्त ही छंदो वीर मंत्र जपोम आदि कुरवंता आ गया ना, और उन देवताओं ने क्या किया, कर्म में जो अविनियुक्त है, ये तो कर्म विनियुक्त को तो कुछ नहीं कर सकते, तो कर्मांग हो गए मंत्र, उन मंत्रों से अपनी रक्षा कैसे होगा, वो मंत्र तो कर्म का साधन है, वो कर्म का निष्पादन करेंगे, हमारे तो कोई लाभ नहीं दे सकता हूँ, कर्म निष्पादन द्वारा अपूर्व का कारण बन गया, अपूर्व के द्वारा हमें स्वर्ग फल देगा, लेकिन रक्षा थोड़ी करेगा मृत्यु से। इसने क्या सोचा, जो कर्म में अविनियुक्त है ऐसा जो जप आदि का मंत्र है वही करें, छंद कर्मणि अविनियुक्त छंदो भी अर्थात मंत्री जप होम आदि कुरवंता, ऐसे मंत्रों की द्वारा जप किया, ऐसे मंत्रों की द्वारा अलग से हवन कर दिया इत्यादि का द्वारा कुरवंता आत्मानम कर्मांत्रिषु अच्छादिन अच्छादितवंता, अपने आप को उन्होंने क्या किया, कर्मांत्रों में से जाने से बचा लिया, ढक लिया, कर क्या कर्मांत्रों के विषय में अप्रवृत्ति ही या स्वयं को उनसे ढकना, ये तो सिद्धांत ही जो जो है घुंघट का सिद्धांत क्या है, ये तो है ना, घुंघट क्यों पहनाते भाई, हमारी प्रवृत्ति दूसरे में ना हो जाए, हम अपने पति के चेहरा के अलावा दूसरे की चेहरा ना देखें, दूसरे की चेहरा देखेंगे तो हो सकता है गड़बड़ा जाए, जब जमदग्नि का पत्नी गड़बड़ा गई, बड़े बड़े लोग गड़बड़ा गए तो हम लोग क्या है, यही भावना को लेकर के जान के पर्दे का सिस्टम बनाया गया, वैदिक परंपरा नहीं है ये, वैदिक की परंपरा के अनुरूप था। अरे फैशन वाले आ गए, बाल काट करके जो फैशन बन के घूमने वाले, अलग घुंघट सुंगुट कुछ नहीं है, पैंट शर्ट वाले को कहा घुंघट होएगा, आजकल तो भाई सब मर्द हो गए हैं, औरत तो रहे नहीं कोई, औरत हो तो बाहर गए पैदा करने के लिए औरत है, बाकी टाइम सब मर्द है, सही है न, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या फर्क पड़ता है, इसलिए सारी मर्यादा भंग हो, धर्म भ्रष्टता का कारण यही से शुरू हो गया सारा, जो चीज मर्यादा में रहना चाहिए उस मर्यादा में न रहने से सारा काम बिगड़ गया। और पुरुष की भी गलती की, स्त्री की क्या गलती, पुरुष की भी गलती, वो भी अपना कर्म धर्म छोड़ दिया, वो भी सांड बने घूम रहा है तो क्या होगा। हाँ वो भी कहेगी मैं भी गाय खुले घूमूंगी, बात खत्म हो गई। वो हमारी काल परंपरा, वो गाय बनी तो सांड बना तो खाई, वही संस्कार दोबारा जग गए, क्या करे दोबारा वही संस्कार आ गया, वही बन के घूम रहे आजकल, इसीलिए क्या किया जाए। तो लेकिन इन्होंने आदि काल में देवता ने भी सोचा तो हमें कर्मांतर में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, अनुविकृत कार्य नहीं करना चाहिए, अपने आप को मंत्रों के द्वारा ढक लिया, अर्थात मंत्र में प्रवृत्त होकर के अन्य में प्रवृत्ति को रोक लिया। यस्मा देवी मंत्रेर अच्छादिन, जिसलिए इन मंत्रों के द्वारा इन्होंने अपने आप को ढक लिया तो सुरक्षित कर लिया था, तत्तस्मात इसी कारण से ही यही छंदों का माने मंत्राराम छादनात छंदस्तम प्रसिद्धमेव, मंत्रों के अंदर ये जो आच्छादन करने की जो शक्ति है, ढकने की रक्षा करने की जो शक्ति है, इसी कारण से इस मंत्रों को छंद कह दिया गया है, छंदस्तम भवत, ये इनकी छंदस्त। अच्छा, तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यम उदके परिपश्येत एवं पर्यपश्यत ऋजु सामने यजुषी तेनु वित्वर्धार च सामनो यजुषः स्वरमेव प्राविशन। तानु देवताओं का मृत्यु पर्यपश्यत, पूर्ण रूपेण बढ़िया ढंग से देख लिया, कैसे देख लिया, यथा मत्स्यम उदके परिपश्येत, ये जो मछुआ होता है वो क्या करता है, जल में रहने वाला मछली को दो तरीके से देख लेता है, या तो बड़िश फेंक देता है, बड़िश को फेंक देता है, बड़िश बोलते ना उसको जो डंडा में उसमें लगा देते हैं, उसने खाना खिला रख दिया और उसके चक्कर में आ जाता है, जैसे उसको छूता है खट उसको फेंक देता है, उसको मालूम हो जाता है हाँ अमुक जगह मछली है, दिखता ही नहीं, लेकिन उस बड़िश के अंदर जान लेता है कि यहाँ मछली अब इसको खाने आ गई है, पकड़ रही है, कट से उसको उखाड़ दे, फेंक दे। आता दूसरी तरीका है, छोटे मोटे तालाब तुलाब है तो क्या है, पानी को देर देर निकाल दो, अंदर जितना मछली है मिल जाए, जलस्राव के द्वारा भी तालाब आदि में हो सकते हैं, छोटे मोटे जो होंगे टंकी वगैरह जैसे होते हैं उसमें हो जाए तो पानी निकाल दो, सारे मछली आप।